Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 28 Ağustos Çarşamba. Yıl 2024, ay 8, gün 241, Hızır 115. 1446 Hicri, Sefer 24, 1440 Rumi, Ağustos 15. Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi. Fırtına. Günün tarihi. 275 yıl önce bugün, yani 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük yazar ve şairlerinden biri olan Johann Wolfgang Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Günün şiiri. Mülkiyet. Biliyorum ki ben, ruhumdan akıp gelmek isteyen düşünceler dışında hiçbir şeye sahip değilim. Biliyorum ki ben, tatlı bir sevgiyi, küçük bir sevinci tattığım anlar dışında hiçbir şeye sahip değilim. Goethe. Çeviren Musa Aksoy. Günün sözü. En anlamlı yemin söz vermektir. En büyük intikamsa affetmektir. Victor Hugo. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası. 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın üçüncüsü bu. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımız Velvet Underground grubundan Nico ile beraber All Tomorrow's Parties ile yapıldı. Yarının bütün partilerine ne giyecek küçük kız, yoksul kız çocuğu, bana bir kim bir nereden gelmiş bir elden düşme elbise bütün partilere onu giyecek ve ondan sonra ne yapacak, nereye gidecek, gece yarısı geldiğinde bir kez daha pazar gecesinin soytarısına, kapalyaçosuna dönecek ve kapının arkasında ağlamaya devam edecek. Bu küçük yoksul kız ne giyecek diye giden ilginç, hüzünlü bir şarkının bir bölümünü çaldık size. Böyle kimseye uygun olmayan yırtık pırtık elbiselerle dolu bütün yarının partileri bunlardan ibaret diye giden bir şarkı çaldık doğum günleri münasebetiyle. Evet, devam edelim şimdi günümüzde, haberlerimizde, özetlerimizde neler var ona bir bakalım. Sıcak dalgası bazı şehirlerde, İstanbul'da seller de ortalığı götürmüş vaziyette. Ama esas olarak dünyada sıcak dalgalarının muazzam yükselişe geçtiği hala devam ediyor. Bu yılın rekorunun da kırılacağı konusunda çok tereddüt yok. %90 ihtimalle 2024'ün de tarihin gelmiş geçmiş en sıcak yılı olacak deniyor. Ve sıcağa bağlı ölümlerden de yani sadece 2000 yılından bu yana, 1999'dan daha doğrusu bu yana 2023'e kadar %117'lik bir yükselme olmuş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yani JAMA adlı ünlü derginin JAMA Tıp Birliği'nin dergisi JAMA 1999 ile 2023 arasında 21.500'den fazla sıcağa bağlı ölüm sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde kaydedildiği belirtilmiş. Bunun da çok büyük bir rekor olduğu, kötü bir rekor olduğu belirtiliyor. Ve Dünya Sağlık Örgütü de sıcaklık stresinin havaya bağlı ölümlerin temel sebebi olduğunu ortaya koymuş ve büyük bir şekilde eksponansiyel olarak artıyor iklim değişikliğine bağlı olarak, özellikle de fosil yakıtların yakılmasından dolayı sıcak dalgaları ve uzatılmış sıcak koşulları hem sıklıkta artıyor, hem süre olarak artıyor, hem yoğunluk olarak artıyor, hem de kapsamı, genişliği olarak artıyor iklim değişikliğine bağlı. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklaması bu. Aynı zamanda sadece sıcak çarpması yol açmıyor sıcak dalgaları, bitkinlik de yaratıyor, bitiklik, ama aynı zamanda ölüme ve vücudun da kendisi biraz serinletmek için çabaya girdiği zaman otomatik olarak o da kalp ve böbreklere baskıda bulunuyormuş. Bu da WHO diye kısaltılan Dünya Sağlık Örgütü'nün raporundan okunan bir bölüm. Çok ciddi, Amerikan Kızıl Haç Teşkilatı'ndan da böyle haberler geliyor. Bu konular üzerinde durmaya çalışacağız. Onun dışındaki haberlerde neler var diye bir bakacak olursak, savaş ve iç savaşlar var. Amerika Birleşmiş Milletler Gazze'deki yardımı durdurmak zorunda kalıyor. Çünkü hiçbir şekilde durdurak olmadan tahliyeler gerçekleşiyor. Ama bu da yeni uyarılarla, İsrail'in uyarıları üzerine orayı, her yeri, bulundukları yeri terk etmek zorunda kalan insanlar, Filistinliler, Gazze'liler, şimdi El Aksa Hastanesi'nden de tahliye etmek zorunda kalmışlar. Zaten son Gazze'nin merkezindeki tek tıp merkezi çalışan, o da bitmek durumda. Yani durumu anlatmaya imkan yok demiş UNRWA, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'ndan Louis Waterage. Tam anlamıyla bir felaket, insani yardım yapılamıyor, tamamen insanlar kopmuş vaziyette ve biz de ne yapabileceğimizi kesin bilemiyoruz, durdurmak zorunda kalıyoruz yardımları demiş. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri de 50 bin tondan fazla, yani 50 milyon kilodan fazla silah ve askeri malzeme göndermiş İsrail'e. Soykırım başladığından bu yana Democracy Now'dan bu haberler geliyor. 10 ay 3 haftada ayda 5 bin tondan fazla silah ve malzeme gönderilmiş olduğu ortaya çıkıyor. Öte yandan da Kızıldeniz'de bir Yunan tankeri de ham petrol, 150 bin ton ham petrol denize boca etmek üzere 5 günden beri yangında, Houthi saldırısı olmuş durumda. Durumlar bu şekilde. Ayrıca da uluslararası alanda öbür savaş da devam ediyor Ukrayna ile ve Rusya da şimdi Ukrayna'ya Kiev'in bu sürpriz saldırısından sonra Rusya'da saldırıları artırıyor. En az 4 kişinin ölümünden bahsediliyor Democracy Now!'da, bu sabah da verdik biz de. Ayrıca Güneydoğu Pakistan'da da 40 kişinin öldüğü Beluci ayrılıkçılarının saldırılarından bahsediliyor. İklim meselesinden de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bizi adaların su altında kalmasını ve yok olmasını önleyecek hiçbir can kurtaran sandalı yok diye açıklama yapmıştı, onu da ekleyelim. İklimlerin iç savaşa da yol açmaya başladığını, iklim bozukluğunun ortaya koyan haberler var. Uganda'da EACOP denen yeni Doğu Afrika ham petrol boru hattını protesto eden insanların, iklim aktivistlerinin üzerine şiddetle bastırıyorlar. Uganda'da da en az 21 kişi tutuklandı. Böyle haberler de var ve Sudan'dan da en az iç savaş ve iklimle karışık bir durumdan dolayı en az 130'dan fazla insanın öldüğü, Sudan'da ayrıca Arbat şeyinin işte bir barajın patlamasından dolayı, Arbat adlı barajın çökmesinden dolayı da büyük bir, en az 130 hatta 200'e yakın insanın öldüğü haberleri de vardı. Dünden beri takip ediyoruz. Ve Sudan'daki iç savaşında 500. günü dün yaşandı. Bu ve korkunç bir insani kriz de devam ediyor. 10 milyondan fazla insan yerinden yurdundan oldu. 10 binlerce insan öldü ve yaralandı. Böyle gidiyor. Başka bir verecek, özet olarak vereceğimiz haberde iklim bilimcilerinin en önde gelen gazetecilerinden biri, iklim haberlerini veren, küresel iklim değişikliğini yakından da takip etmeye çalıştığımız Peter Dijkstra da bütün bu iklim krizine yol açan şirketleri açığa çıkmaya çağıran, 67 yaşında öldü Peter Dijkstra'da. Ve birkaç gece bakmanız yeterli diyordu insanlara. Yakın zaman sonra sadece göreceğiniz şey iklim değişikliğinin korkunç bir tartışmalarının olduğu bir şey göreceksiniz. Ama hiçbir şey görmeyeceksiniz bunlara ilişkin. Sadece en az 2 ya da 3 reklam, petrol ve kömür endüstrisinden yeni işler, istihdam sağlayacağız. Elektriği, enerjiyi sağlayacağız, aydınlık olacak. Amerika'yı da mükemmel zengin bir yer yapacak, yabancı petrole bağımlı kılmayacaksınız diye haberler olarak medyayı ağır şekilde eleştiren bir gazeteciydi. Ona da bir günaydın diyoruz. Türkiye'den de İletişim Başkanlığı'ndan Metris'te isyan iddiası yalanlanmış. Metris cezaevinde kötü koşullarda tutulan mahpusların isyan çıkararak yatakları ateşe verdiği öne sürülmüş. Ama İletişim Bakanlığı iddiayı yalanlamış. Bir şey olmadı demiş. Ve Anagold'un siyanürlü toprağı depolaması da durdurulmuş. Bu da önemli bir haber olarak karşımıza çıkıyor Türkiye'den. Bir de çok vahim, dramatik, trajik olaylar peş peşe geliyor Türkiye'den de. 10 yaşındaki bir çocuğun oyun oynarken gürültü yaptığı gerekçesiyle pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü Gaziantep'te. İzmir'in Bornova ilçesinde de çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkışmış olan kişinin son fotoğraflarının hikayesi de ortaya çıkmış. Kızları 4, 2 ve 14 yaşındaki kızları öldürüp öbürünü de ağır yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek, Naciye, eşi Naciye ile boşanma aşamasındaymış. Son fotoğraf var. Çok vahim bir durum. Bir de Türkiye'den son haber verelim. Yaren Leylek göç yoluna çıkmış. Bugün Saatli Marif takviminde belirtmiştik. Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi başlar diye. Tam da ona uygun şekilde dünkü haber. Bursa'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz'la dostluğuyla tanınan Yaren Leylek göç yoluna çıkmış. Ayrıntılarını vermeye çalışırız. Şimdi tarihte bugüne bakalım. 1963 yılında bugün Martin Luther King "Bir hayalim var" dediği efsanevi konuşmasını gerçekleştiriyor. Martin Luther King tarihi Washington yürüyüşü sonunda 200 bin kişinin karşısında bu efsanevi "Bir hayalim var, I have a dream" konuşmasını yapıyor. Bu konuşmada şöyle sesleniyor kalabalığa King: "Bugün size diyorum ki dostlarım, şu anın getirdiği güçlüklere ve engellemelere rağmen bir rüyam var benim. Amerikan rüyasına derinden kök salmış bir rüyadır bu. Bir rüyam var. Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkıp kendi inancını gerçek anlamıyla yaşayacak. Şunu kendinden menkul bir gerçek kabul ederiz ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Bir rüyam var. Gün gelecek, eski kölelerin evlatlarıyla eski köle sahiplerinin evlatları Georgia'nın Kızıltepelerinde kardeşlik sofrasına birlikte oturacaklar. Tarihi konuşma şu cümlelerle son buluyordu. Özgürlüğün yankılanmasını sağladığımızda her kasabadan ve köyden, her eyaletten ve kentten özgürlüğün yankısını duyduğumuzda o gün yakın demektir. Ve o gün Allah'ın bütün kulları, siyahlar ve beyazlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Budistler el ele tutuşup siyahların eski bir ilahisini söyleyecekler. Sonunda özgürüz, sonunda özgürüz. Şükürler olsun Rabbim, sonunda hepimiz özgürüz. Evet, bu Martin Luther King'in bu efsanevi konuşmasını Açık Radyo'da zaman zaman satır aralarında dolaştırma imkanına da sahip oluyoruz. Kendi sesinden belki bir arada bugün de tekrar kendi sesine kulak verme imkanı buluruz. 1968'de bugünse Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'da siyah otobüs şoförleri Irkçı sendikaları Amalgamated Transit Workers'a karşı greve gidiyorlar. Bütünleşik transit işçileri diye çevirebiliriz belki. Şoförlerin %80'i siyah. Buna karşılık sendika yönetimi beyaz ve siyah işçilerin taleplerine kulak asmıyor. 1968'de bu oluyor. Sivil Haklar Hareketi'nin ülkeyi sardığı ve işte biraz önce de sözünü ettiğimiz Martin Luther King'in o tarihi efsanevi konuşmasını yapıp büyük yürüyüşleri gerçekleştirdiği bütün Amerika çapında sırada şoförlerin %80'i siyah ama beyazlar tarafından yönetiliyorlar ve Sivil Haklar Hareketi'nin ülkeyi sardığı 68 hareketinin de başladığı dönemde siyah şoförler greve gidiyorlar. Beyaz grev kırıcı şoförlerse scab deniyor onlara. Daha zengin mahallelerde hizmet vermeye devam ediyorlar. Bu da tarihte bugün. Evet, şimdi Sendika yönetimine karşı grev de çok fazla görülmüş bir şey değil herhalde. evet. Ama siyah beyaz diye ayrım yapılınca böyle bir tuhaflık olmuyor değil doğrusu. Yani her türlü tuhaflık mümkün Evet. olabilir tabii o zaman da. Evet, şimdi iklim meselelerine dönelim. Yani şeye bir göz atma fırsatın oldu mu? Bütün dünya çapında sıcaklık rekorları ne alemde? Hemen bakayım. Bir ona da göz atabilirsek. Tabii hemen Herrera'nın, Maximilian Herrera'nın Extreme Temperatures Around the World hesabı üzerinden baktığımızda birçok yerde zaten bu hesap sürekli olarak sıcaklık rekorlarını tutuyor biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk hemen öyle en üst sıralarda bununla başlamış. Büyük bir sıcak dalgası var ki az evvel siz de aslında haberlerin bu özetleri verirken bahsettiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1999 yılından bu yana aşırı sıcaklar kaynaklı ölümlerde %117 artış olmuş. Sadece son 20 yılda 21.500 kişi aşırı sıcaklar kaynaklı hastalıklardan hayatını kaybetmişler. Bu şekilde ölümler artarken sıcaklıklar da oldukça yüksek. Illinois'de mesela işte 40 dereceye yakın bir sıcaklıktan bahsediyor. Phoenix'te 100 Fahrenheit tam kaça denk geliyordu şu an bilemedim ama 93 gündür bunun üzerindeymiş. Bu sıcaklığın üzerindeymiş örneğin. Ben de şimdi şey yapamadım tam. Bakarım biraz sonra. Evet, yani büyük bütün rekorlar peş peşe kırılıyor yani. Peki, onun dışında 30, 37 derece, 37-38 37. derece anlamına geliyor. 93 gündür bu şekilde yaşıyorlarmış. Biz burada 37. 37-38'e çıkacak olduğunda yaşanmaz diyoruz ama 93 gündür tahayyül bile edemiyorum açıkçası. Yani 3 ayı aşkın bir süreden beri hakikaten inanılır Her gibi gün değil. hiç düşmemiş. 93 gün. Ve bütün şeydeki bütün rekorların kırılmasında Orta Doğu'ya da birazcık bakmalıyız. Tarihi bir sıcak dalgası diyor aynı şekilde Extreme Temperatures Around the World. Yani bunu sürekli konuşuyor gibi gelebiliriz her sabah açılışta ama hakikaten yeryüzü tarihinin gördüğü en sıcak yıl rekorları peş peşe kırılıyor. Ve %90 ihtimalle NASA'ya göre hatta Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın en büyük meteoroloji ve uzay araştırmaları merkezlerinden birinin hesabına göre %90'a çıkmış bu senenin de sıcaklık rekorunu kırması. Bu böyle gidiyor. Orta Doğu'da 3 ülke 50 derecenin üzerine çıkmış. İran, Irak ve Kuveyt. İkisi komşumuz zaten. Ve aşırı sıcaklıklar Ağustos'ta İran'da Dezful'da 35,2 bir rekormuş. En az sıcaklık yani minimum sıcaklık 35 derece. Bunu düşünmek bile istemiyor insan 35,2. Maksimum sıcaklık ise 51,5'a dayanmış 51,4'e. Kuveyt'te 37,2 minimum ve korkunç bir rekora doğru gitmiş o da. Kuveyt şehrinde, Mısır'da da minimum gene 32 ama 44'ü 44'e çıkmış maksimum olarak ve daha da yüksek çıkması bekleniyormuş yani. Güney Afrika'da da tabii tarihi rekorlar kırılacak önümüzdeki 2 gün için diye. Orada güney yarımkürede olduğu için kış orası. Acayip bir durum var. Yani Avustralya'dan çağrı geldi, Güney Afrika'dan da cevap geldi diye dün de vermiştik Avustralya'daki rekorları. Yani Evet, gidişat. Avustralya'da da işte Avustralya, Güney Afrika ile Latin Amerika'da şu anda kış mevsimi yaşanıyor olmasına rağmen Brezilya'da zaten uzun zamandan Peru, Bolivya civarlarında sık sık 40 derece yaşıyordu sıcaklıklar. Şimdi Avustralya'da dün 41 derece, 40-41 dereceyi 41,2 söylemişti. hatta evet. Tekrar. Yampi Sound'da evet. Şimdi tekrar Tarihi. ikinci günde de 41 dereceyi görmüş Avustralya. Onun üzerine Maximilian Herrera diyor ki Avustralya ses verdi, Güney Afrika'da yanıt verdi. O da 41 derece olmuş. Evet. Tüyler ürpertici durumlardan bahsetmeye devam edeceğiz maalesef. Bu tarihimizin yani gezegen tarihinin bütün canlılar alemini ilgilendiren en önemli haberini bıktırıcı sıklıkta da olsa söylemek zorundayız. Yani sıcak çarpmaları korkunç sayıda hayat alıyor, hastalıklara yol açıyor, acil kan krizlerine, kan bulma şeyleri bitiyormuş. Amerikan Kızılaçı'nın verdiğine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde kan sıkıntısı, kan bulunmaz hale geliyormuş mesela. O da böyle ve sadece Temmuz ayında 130 milyondan fazla Amerikalının sıcaklık uyarıları altında kaldıklarını ve 15 ülke rekoru kırıldığını da söylüyorlar. Bu da çok ağır bir durumdan bahsediyoruz demektir. Devam edersek Evet. nasıl? Aşırı sıcaklığın etkisine dair bir dizi haber var. Bunlardan bir tanesi yine Guardian'da yer alıyordu. Aşırı sıcaklar da elbette sosyal eşitsizliklerin üzerine geldiğinde en alttakiler daha fazla etkileniyorlar. Sürpriz değil ama bir araştırma yapılmış. Avrupa çapında on binlerce kişinin son 10 yılda ölümüne sebep olan aşırı sıcak dalgalarından tabii ki yoksullar çok daha fazla etkileniyor diyor bilim insanları. Madrid'den bir profesör Carlos bir araştırma sonucunu değerlendirmiş. Diyor ki sıcak hava dalgası 3 kişiyle aynı odada kaldığınızda ve klimanız yoksa havuza ve klimaya erişimi olan bir villadaki insanlar gibi etkilemiyor. demiş. Yani çok daha kötü etkilediğini söylemiş. Araştırmacılar aşırı sıcakları Madrid'deki 17 bölgede değerlendirmişler ve bunun sonuçlarına bakmışlar. Ve tabii ki gelir durumundaki farklılıkların aşırı sıcaklar kaynaklı rahatsızlıkları da etkilediğini, yani yoksulların çok daha ağır bir şekilde etkilendiğini ortaya koymuşlar. Evet, bir yandan da mücadele kuvvetli devam ediyor tabii. Mesela gene Guardian'ın haberi var. Isabella Kaminski imzalı. Yani Climate Action Network gibi ve GLEN diye kısaltılan Europe and the Global Legal Action Network diye kısaltılan aktivist şeyler, kuruluşlar Avrupa Birliği'ni mahkemeye vermeye hazırlanıyorlar, dava etmeye hazırlanıyorlar. Çok önemli aslında. Daha önceden formel olarak verilmişti ama şimdi hızlandırılma sürecine giriliyormuş. Çünkü 2030'da bütün Avrupa Birliği ülkeleri topluca söz verdiler ve taahhüt altına soktular kendilerini ki 2030'a kadar şu kadara düşüreceğiz diye. Çok çok gerisinde kaldıkları için ambitious diyorlar onlara, kapsamlı iklim hedeflerini tutmakta. Bayağı ciddi bir şekilde, yani 1990 seviyelerine karşı, yani onlarla ölçüldüğünde 2030'da %55 indirme taahhüdünü vermişler. Fakat hiçbir şey, bu yeterli değil diyorlar şimdi NGO'lar, sivil toplum kuruluşları. Ve üstelik bunları da yerine getirmiyorlar diye kuvvetli bir dava peşinde koşuyorlar. Şeyde de, İtalya'da da bir işçi Göçmen sebze, işçi çiçek, işte, evet. göçmen işçi ölmüş değil mi? 40 40 derece. derece sıcakta çalışmak durumunda, tarlalarda çalışmakta olan göçmen işçiler var İtalya'da. 54 yaşındaki Hindistanlı bir işçi hayatını kaybetmiş. Meyve toplarken aşırı sıcak çarpmasından dolayı hayatını kaybetmiş. Çok sayıda aslında sık sık sıcak kalar kaynaklı rahatsızlığa maruz kalan işçiler oluyormuş. Ancak haberde ilginç bir şekilde işin içerisinde mafyatik grupların da olduğunu, yani bu işçilerin tarlalarda çalıştırıldığı koşullar olduğunu ve hastalananların ambulans aramak, doktor çağırmak, hastaneye götürülmek yerine bir köşeye çekip işte kahve veriyorlarmış, su veriyorlarmış. Sonra hadi devam et, kendine geldiğinde devam etmeye zorluyorlar diyorlar. Bu da göç meselesinin bir diğer yönü. Evet, kapitalizmin ve neoliberalizmin bir çağdaş tarihçesi gibi bir şeyden ibaret yani. Çok çarpıcı detaylar var gerçekten ve oracıkta daha ayağa kalkıp su içmeye bile fırsat bulamadan ölenlerden baygınlık geçirmek, şöyle dursun, ölenler de olmaya başlamış artık. Öte yandan sular, seller de götürüyor. İstanbul'da da çeşitli semtleri vurmuş durumda, ondan da bahsederiz. Bangladeş'te büyük bir selden bahsediyoruz. İklim felaketlerine karşı en savunmasız ülkeler arasında, onların başında yer alan ülkelerden biri Bangladeş. 300 binden fazla insan hala acil durum barınaklarında yardım bekliyor. 300 binden bahsediyoruz. Yeşil Gazete'nin haberi bu. 23 kişi ölmüş ve 5,7 milyon kişi, 6 milyona yakın insanın da mahsur kaldı. Bulunduğu yerden gidemeyecek, yani acil durum barınaklarında yardım bekliyorlar. İklim değişikliğinin de en büyük etken olduğu söyleniyor. Ayrıca Nijerya ve Mali, Afrika'da, Batı Afrika'da seller nedeniyle en az 49 ölü, binlerce kişinin yerinden, yurdundan olduğu haberi var. Nijerya ve Mali'de, Orta Batı Afrika ülkesinde, orası Mali, yağmur mevsiminin başlangıcından bu yana 30 kişinin ölümüne, 47 binden fazla kişinin etkilenmesine sebep olmuş. Ulusal afet durumu ilan edilmiş. Ve Britanya'da son olarak da bir habere geçelim. Yani açık mektup yazılmış İşçi Partisi'ne, Labour'a. Ed Miliband da yeni Çevre Bakanı değil mi? Ed Miliband, Enerji Bakanı pardon, ve Drax şirketinin 40'tan fazla yeşil grup, aktivist grup bu milyarlarca sübvansiyon vermekten enerji istasyonu Drax'teki Yorkshire şehrinde, Kuzey Yorkshire'de. Çünkü bu da wood pellet dedikleri yongalar yakıyorlar ve bunun çevreye yararlı olduğunu Ağaç söylüyorlar. yakıyorlar yani. Ağaç yakıyorlar düpedüz. Bunu durdurmak için bir kampanya başlatılmış durumda. Yenilenebilir enerji diye ağaç yakıyorlar. Kömür değil yani. Evet, son bir haber daha verelim. Son dedim demin ama bunu tam iklimle bağlantılı değil ama Amerikan ordusunun 2. Dünya Savaşı'nda atom bombasını geliştirdiği Los Alamos bölgesindeki plutonyum seviyesi 1986'da yaşanan nükleer faciayla akıllarda kalan Çernobil'dekine yaklaştığını bildirmiş. Yani Oppenheimer'ın atom bombasının yapımcılarından nükleer fizikçi Oppenheimer'ın kendi laboratuvarında radyasyon alarmı verilmiş ve Çernobil seviyesine ulaştı deniyor. Şoke edici bir haber. Independent Türkçe'den aldığımız bir haberle bir yarım saati bitirelim. İstanbul'da da iki sağanağın yolların göle döndüğünü, ulaşımın aksadığını, bazı ev ve iş yerlerinde suyun bastığını da ekleyerek bir ara verelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8:30, 6 hatta 7 dakika geçerken tekrar beraberiz Açık Gazeteciler olarak. Ve Türkiye'den de ilginç bir haber vererek devam edelim. Anagold'un ardından bir başka şirketin de, Çiftay şirketinin de başvurusundan bahsediyoruz. Anagold Madencilik'te taşeron şirket, Çiftay anonim şirketi, başvuruda bulunmuş. Gazete Duvar'ın haberi. Çok dün de birazcık çok çarpışan çıkarların, ne kadar çelişen çıkarların ne kadar vahim bir duruma yol açtığını zaman zaman konuşma fırsatı buluyoruz. Dün de Yücel Sönmez'le birazcık konuştuk. Ama çok vahim bir durum var yani, değil mi? Biyanet'in Evet. haberinde Duvar da almış. Yani ilk Evet, buradaki çaresizlikten de bahsediyorlar aslında. İşçiler birçok yerde ciddi bir çevre yıkımı gerçekleştikten sonra, bu maden ocakları açılınca, artık zaman içerisinde maden ocağında çalışmaktan başka bir iş imkanı da kalmıyor. Toprakları, diğer geçim kaynakları, her şey gidiyor. Başlangıçta bir maden ocağında çalışmak, buna dair çok sayıda belgesel de vardı, özellikle Ege civarlarındaki kömür madenleri için. Başlangıçta en azından sigortalı, düzenli, başı sonu belli saatleri olan çalışma koşulları diye ve yine başlangıçta biraz daha yüksek ücrette veriyorlar. Buralara gidip çalışmaya başlıyor işçiler. Ancak madenin bütün bir çevreye, doğaya verdiği zararla birlikte diğer geçim kaynakları yavaş yavaş kuruyor. Bu sefer artık sadece madende çalışmaktan ya da göç etmekten başka bir seçenek kalmıyor. Bu çareleri sefer kalmıyor. çalışma koşulları da giderek tabii artık kötüleşiyor. Bir de işte liç kayması gibi en son 9 işçinin öldüğü meseleler yaşanıyordu. Bir de şirketler daha sonra kâr edemediğinde işten çıkarıyorlar insanları ve artık geri dönebilecekleri bir başka yaşam biçimi de kalmamış durumda. Bu haberde bunu belirtmiş. Mesela tulum peyniri üretimi ve hayvancılıkla geçinen İliç halkı altın madeni nedeniyle toprakları kirlendiği için tüm geçimini şirkete çalışarak sağlıyor. Şirketin kapanmasının ardından yeniden hayvancılığa dönüş imkanı da yok diye belirtmişler. Evet, yani 150 yıl geri, endüstri devrimine, tarım devrimine filan geçtik gene anlaşılan. Ona devrim diyoruz da yani tüm geçim kaynaklarını ancak şirkete çalışarak sağlıyorlar. Şimdi 440 işçinin birden işten çıkarılması gibi bir trajediyle karşı karşıyalar. Öte yandan da bir de Biyanet'in bir haberi var. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, OGM, sosyal medyada yer alan Muğla'da yanan orman alanlarına otel yapıyor iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Şimdi bugün ve son zamanlarda artan sayıda böyle iddialar yalanlanmaya devam ediyor. Yani alanın otellere tahsis işlemi yangından önce yapılmıştır. Gerekçe de böyle itiraz. Yanan alanların imara açıldığı veya otel yapıldığı iddiaları gerçekleri yansıtmamaktadır. Peki tahsis işlemi yangından önce yapılması durumu kurtarıyor mu? Bilmiyorum. Ben de anlayamadım bu açıklamayı ama neyse. Peki buradan bir başka önemli konuya, yani dünyanın, yeryüzünün en korkunç hallerinden bir tanesine geçebiliriz. Filistin meselesi devam ediyor. İsrail ordusu Hamas'ın 7 Ekim'de kaçırdığı El Kadı'yı Gazze'deki bir tünelden kurtardık diye bir açıklama yapmış. Öyle değil mi? Evet. Arap Bedevi nüfuslu Rahat kenti yakınında yaşıyormuş kendisi ve Kibbutz Magen'de paketleme işinde çalışırken kaçırılmış. Kayit Ferhan El Kadı, İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyindeki bir tünelde operasyon sırasında kendisini kurtarmış. Ama açıklama çok fazla yapmamışlar. Karmaşık bir kurtarma operasyonu deyip Olduğunu geçmiş. söylüyor. Evet, Evet. İsrail. 11 çocuk babasıymış. Ailesinde büyük sevinç var. 53 yaşındaki El Kadı. Kaid Ferhan El Kadı. Fakat başka durumlarda ilginç şeyler de var. Türkiye'nin TGC Anadolu adlı gemisinin, savaş gemisinin, amfibi hücum gemisi yani. Türkiye'nin ilk amfibi savaş gemisi bu TCG Anadolu L-400 diye de ibaresi var. 13 ile 17 Ağustos tarihleri arasında Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatına katılmış. Kiminle? Amerika Birleşik Devletleri'nin USS Wasp LHD-1 isimli amfibi hücum gemisiyle. İki gemi yan yana ayırabilir misin olmuş yani. İsrail'i koruyan Amerika Birleşik Devletleri savaş gemileriyle Evet. tatbikat yapmış. Bu konuda bir açıklaması nasıl olmuş Milli Savunma Bakanlığı'nın? Hiç yapılmamış bu konuda. Hükümetten de bir açıklama yok. Geçtiğimiz günlerde İsrail'i korumak için Haziran ayında bölgeye gönderilen Amerikan savaş gemileriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ait çeşitli kruvazörle savaş gemileri yani yine ortak tatbikat gerçekleştirmişler. Bu da oldukça çarpıcı çünkü Türkiye bütün gücüyle Filistin'in yanında olduğunu söylüyor ama şu anda İsrail'i korumak için bölgede bulunan bir askeri donanma gemileriyle ortak tatbikat yapıyor aynı zamanda. Ayrıca bir geçmişte de bir problem olduğu söyleniyor. 24. Özel Harekat yetenekli seferi deniz piyade birimini taşıyan USS Wasp'ın Amerikan gemisi, savaş gemisinin Güney Kıbrıs'ta bulunan Limassol limanına demirlemesi de tepkilere yol açmıştı. Türkiye tepki göstermişti. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik. Şimdi bir de oraya Gazze'nin açıklarına, İsrail'in açıklarına uçak gemisi, savaş gemisi göndermenin verdiği mesaj, buradaki şiddete karşı şiddet kısır döngüsünü sona erdirmeye dair bir mesaj vermiyor. Oraya başka devletlerin gönderdiği her savaş gemisi, her uçak gemisi şiddet sürsün, şiddet bölgeye daha çok yayılsın diyenlerin işine yarayacak bir vesile sunmuş olacak demişti. Son derece ilginç yani. Ama şimdi bir açıklama gelmemiş. Yani tatbikatla ilgili Amerikan asker savaş uçağıyla birlikte tatbikata katılmasının Ömer Çelik'in AKP sözcüsünün sözlerine karşı bunun yapılması nasıl yorumlanacak? Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, MSB veya hükümet tarafından herhangi bir bilgiyle karşılanmamış, bilgi verilmemiş bu konuda yani. Ama bu tabii durumların neler olduğunu anlatmak bile güç. Öte yandan Democracy Now!'da son derece çarpıcı bir rapor yayınlandı. İsterseniz biraz ondan da bahsedelim. Dünya tarihine geçecek nitelikte açıklamalar var burada. Human Rights Watch örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü araştırmacısı Milena Ansari yeni bir raporu kaleme almış ve dünya çapında ses getirmesi bekleniyor. Ve ya İsrail hapishanelerinde Filistinli tıp çalışanlarının yani doktorların veya hastane çalışanlarının, hemşirelerin vesairenin maruz kaldıkları akıl almaz işkencelerine ait bir rapor yayınlamış. Yani 8 doktorla konuşmuşlar. Paramedik diyorlar işte hastane çalışanları ve hemşireler. Gazze'de o ünlü, kötü ünlü, kazip şöhretli Sde Teğmen kampına ve diğer hapishanelere gönderilmişler. Orada neler geçirdiklerini yani anlatmak bile kolay değil. Dayaklar, Evet. aç bırak. Steinman kampı dediğimiz, bu arada hemen hatırlatalım. Bir tecavüz olan, kameralara yansıyan bir tecavüzün yaşandığı ve ardından bu tecavüzde bulunan görevlinin işte gözaltına alınacak olması üzerine insanların gidip isyan çıkarıp kahramandır o diye savundukları yer. Korkunç işkenceleriyle ün kazanmış, tecavüzleriyle ün kazanmış bir kamp, toplama kampı diyebiliriz. Filistinliler gözaltına, Gazze'de gözaltına alınanlar burada işkenceli sorgulardan geçiriliyor. Yani yalnız sorgulardan da geçirmekle kalmıyorlar. Son derece ağır cinsel tecavüzler, akla gelebilecek her şey. Yani içinde bulunduğumuz 2024 yılında görülmüş olabilecek en korkunç şeylerin bir dizisinin burada yapılmış olduğunu dünyanın en önde gelen insan yardım kuruluşlarından Human Rights Watch'un raporunda var. Yani sürekli olarak bir kere cinsel tecavüz tehditleri hiç durmuyor. Ayrıca mesela şeyi de anlatıyorlar oradakilerle konuştuklarından, raporlara yansıyanlardan bir başka mahkum M16 tüfeğiyle tecavüze uğramış ve kanayarak otururken orada görülüyorlar. Ayrıca Human Rights Watch Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin muhakkak bunun soruşturulup İsrail'in mahkum edilmesi gerektiğini söylemiş. Çünkü artık bu her türlü şeyi geçmiş durumda. Tasviri, anlatımı geçmiş durumda. Sistematik bir kötü muamele ve kötüye kullanma ve işkence durumları var. Abad diye birisi 50 yaşında bir cerrah. İsrail Beit Lahya Endonezya Hastanesi'nden Kasım'da alınmış ve insan hakları izleme örgütüne şöyle demiş: her dakika dayak yedik. Yani bütün vücudumuz, en hassas yerlerimiz, bacaklarımızın arası, göğüs, sırtımız, bütün vücudumuzun her tarafı tekmeleniyordu, üzerinde tepiniyordu, yüzümüz dahil. Ve ayakkabılarının ön kısımlarıyla tekmeliyorlardı. Ön kısımlarında da sivri metal uçlar varmış. Ondan sonra da silahlarla, dipçiklerle de devam ediyorlardı. Çakmak kullanıyorlardı. İsrail askeri beni yakmaya kalktı ama yanımdaki yandı. Ben onlara doktor olduğumu söyledim. Hiç umursamadılar diyor. Eyad Abed mesela bu şekilde konuşmuşlar. Doktor Said Abdurrahman Maruf, yani çok ağırdı birçok İsrail hapishanesinde. Ben bir doktorum. 87 kiloydum. 45 gün içinde, 1,5 ay içinde 25 kilodan daha fazlasını kaybettim kilomun. Dengemi kaybettim. Odaklanma yeteneğimi yitirdim. Bütün her türlü duyarlılığımı kaybettim. 45 gün boyunca kelepçeli tuttuk, 45 gün boyunca bu acıları ve hakaretleri nasıl tasvir edersiniz bilmiyorum ama yaşamadan bilemezsiniz diye anlatıyorlar. Hakikaten akıl alır gibi değil ve yani tanıklıklardan bir kısmı Filistinlerin organlarının kesilmesinin de, amputasyonundan da bahsediliyor. Elleri, ayakları uzun şeyden dolayı, çünkü kelepçe barındırmaktan dolayı çürüyorlar ve ondan sonra artık kesilmek zorunda kalıyor. Ve amputasyonlar da, kesilmeler de anestezisiz yapılıyormuş. Bunları Telaffuz etmek bile insana güç geliyor ama gazetecilik gereği bunu yapmak gerektiğini düşünüyorum. Demokrasi Now'da çok ayrıntılı olarak verilmiş. Bu sabah da yayınlandı. Ama isteyenler Demokrasi Now'dan hemen izleyebilirler totalini. Ve yani başka şeylerden de detaylardan da bahsediliyor. Şu anda 9 bin Filistinli İsrail vesayeti altında hapishanelerde. 3 Gazze'li üstelik. Gazze'li ve onların 3 bini zaten idari cezalara çarptırılmışlar, hapishane cezalarına. Yani hiçbir yargısız, sualsiz, Tabii. hiçbir suçlama da yok, itham da yok. Ve belirsiz bir süre için bu yüzlerce çocuğu da içeriyor, düzinelerce kadını ve onun dışında birçok yaşlıları, orta yaşlıları ve yaşlıları, gazetecileri ve insan hakları savunucularını da şey yapıyor. Çok ağır ve şu da çok önemli. İsrail'i, Filistinlilerin işkence görmesi, buralarda yatırılması, kötü muameleye tabi tutulması, herhangi bir şey olmaksızın hiçbir şey yok. Açıklama yapılmıyor ve soru da sorulmuyor. Suçlama da yok. Sen kimsin? Anlat diyorlar sadece. Ve Haaretz'e göre İsrail'in en büyük gazetelerinden, muhalif gazetelerinden birini de almış rapora Human Rights Watch. 48 ölüm tespit edilmiş nezaret altındayken. Çatışmaların başladığından bu yana ve Physicians for Human Rights Israel diye bir kuruluş var. Yani insan hakları, İsrail insan hakları için doktorlar kuruluşu. Sadece beşinde Filistinli tutukluların beşinde otopside bulunabilmiş. Ama çok daha yüksek sayıda olduğunu biliyorlar. Ve iki tane çok önemli bulduklarını da hemen adını vermişler. Bir tanesi Doktor Adnan Elbur, İsrail askeri hapishane hizmetleri tarafından Nisan'da öldürüldüğü ilan ediliyor. Ve öbürü de Doktor Eyad El Rantisi, o da görev sırasında öldürülmüş birisi. Yani dolayısıyla bütün alarm çanları çalıyor. Hiçbir soru yok. Yani ne oluyor bu şeylerin içinde? Neden bu Filistinliler göz altında tutuluyorlar? Neden uzun sürelerle tutuluyorlar böyle hiçbir hakim önüne çıkarılmadan? Hatta herhangi bir suçlama olmaksızın. Yani sorulması gereken sınırsız sayıda suç var ve hepsi savaş suçu oluşturuyor bunların diyorlar. Doktor Muhammed Ebu Salmiya'dan bir alıntı var. Çok ağır mahkemelere, işkencelere tabi tutulduk. Benim küçük parmağım kırıldı ve sürekli olarak başıma vurdular. Sonuçta birçok defa kafam kanadı ve her gün İsrail hapishanelerinde gündelik İşkence devam ediyordu ve her gün dayak atıyorlardı hücrelere baskın yapıp. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Her gün yaşadık çünkü. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan arkadaşlarımız ve diğer mahpuslar 50 kadardık ve arkamızda pek çok bu serbest bırakılanlardan biri konuşuyor. Arkamızda pek çok mahpus bıraktık. On binlerce diyebileceğim mahpus var. Büyük zorluklar içinde yaşıyorlar. Psikolojik ve fiziki işkence altındalar. Hiçbir Filistinli Nakba'dan bu yana ya da Nekbe'den 1948'den bu yana bu kadar ağır bir durum yaşamamıştır diyorlar. Çok acayip yani. Ve daha Amy Goodman da şunu söylüyor Democracy Now'da, CNN'de bu hafta belirtti ki daha eski bir Filistinli tutuklu İsrail hapishanesinde cinsel tacize uğradığını, adı da İbrahim Salim, 34 yaşında 4 gün İsrail saldırılarından sonra evinde Cebaliye mülteci kampında Kuzey Gazze'de 8 Aralık'ta tutulduktan sonra tutuklanmış. 8 Akrabası öldürülmüş, karısı yaralanmış ve çocuğu, 3 çocuğundan ikisi de yaralanmış. Ve CNN, bizzat CNN söylüyor, sorgulama sırasında Salim nerede peki şeyler? Rehineler nerede? Hamas'ın silahları nerede diye sorular. Sen Hamas mısın? Sen Kassam mısın? Hamas'ın askeri kanadından mısın? İslami cihat mısın diye giden sorular var. Ama en korkunç tarafı şuydu demiş doktor Muhammed Ebu Salmiya. Cinsel hem istismar hem de sözlü olarak ve fiili olarak. Yani peki bu rapora karşı sizin bu insan hakları izleme raporuna karşı İsrail'den ne cevap geldi diyorlar diye sorunca Amy Goodman, Milena Ansari de diyor ki grubun sorumlusu, raporun sorumlusu, onlara raporu yayınlamadan önce ilk bulgularımızı da göndermiştik. Spesifik sorulara verecek cevabınız var mı? Ama her zamanki gibi cevap gelmedi. Hiçbir şey cevap gelmedi İsrail yetkililerden. Ama şunu da söyleyebilirim ki İsrailli yetkililerden ve İsrailli bakanlar açıkça, zaten biraz önce Özdeş'in de belirttiği gibi, açıkça savunuyorlar zaten burada yapılanları. Dolayısıyla son derece alarme edici, tehlikeli raporlar ve belirtiler bunlar. Yani 1948'den 10 yıllardan beri izlemekteyiz bunu, işkenceleri, Filistinli tutuklulara yapılanları, ama 1948'den beri aldığımız en ağır raporlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani B'Tselem gibi insan hakları örgütlerinden de ciddi bir hesap sorma ve adalet talebi gelmedi. Yani şunu söyleyeyim, B'Tselem'e göre bu söyledikleri biraz böyle beyaz badana yapmak gibi bir şey. Bu askerleri ve bu hapishane muhafızlarını sorumlu tutmayan bir anlayış da var. Onlara daha cezasızlık getiriyorlar. Tabii İsrail Savunma Bakanlığı'ndan da açıklamalar geliyor. Protestoları Sudetenman'da, senin de biraz önce söylediğin Özde, Sudetenman hapishanesinde olup bitenlerin, 9 askerin cinsel tacize uğradı, tecavüze hatta uğradı durumdaki, uğradığı değil, tecavüz ettiğidir. evet, tecavüz ettiği, evet, Suçlaması. tamamen suçlamasının hiçbir bu yapılanları kınama diye bir şey gelmedi. Dolayısıyla gerçek bir hesap verme durumu asla görünmüyor ve İsrail yetkililerinin de tam tersine hiçbir cevap vermeme durumunda oldukları rahatlıkla söylenebiliyor. Bu sizin bahsettiğiniz rapor sağlık çalışanlarına yönelik işkenceler ve İsrail sessiz. Bir de işin bir başka yönü var. Middle East Eye'da yer almış. Bir de hastalar var ve bu konuda da bu sefer başka devletlerin, Türkiye dahil olmak üzere Mısır ve diğer ülkelerin sessizliği var. Deniyor ki özellikle Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Gazze'deki tek kanser hastalarına bakan hastaneymiş. 10 bin kadar hastası var şeyden önce 7 Ekim'den önce sadece birkaç yüz tanesi şu ana kadar çok acil tedaviye ilaç sürekli olarak her gün kullanılması gereken ilaçlar var, kemoterapi uygulanması gerekiyor, ameliyata alınması gerekenler var. Bunların sadece birkaç yüz tanesi Gazze üzerinden Mısır'a çıkarılmış. Ve Türkiye'nin resmi açıklamasına göre 1.000 kadarı daha sonra 1.000 kadar Filistinli hasta Türkiye'ye getirilmiş. Ancak bir süre sonra Mısır bir şekilde bu hastaları hastanelerindir kendi hastanelerinde ciddi bir yoğunluk var. Başka ülkelere göndermeye, Katar, Arap Emirlikleri, Batı ülkeleri bu göndermeyi de bırakmış. Bu konuda kendisine sormuşlar, şey yapmışlar. Mısır'a sormuş Middle East Eye. Neden bu göndermeler yani hastaları tedavi olabilecekleri ülkelere göndermiyorsunuz sorusuna yanıt vermemiş Mısır. Arap Emirlikleri ve Katarlı bakanlıklara ve işte dış işlerine sormuşlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne sormuşlar. Onlar cevap vermeyi reddetmiş. Türkiye ve Mısır Sağlık Bakanlıklarına sormuşlar. Onlar da reddetmiş bu konuda konuşmayı. İlginç bir böyle durum var. Evet, özetlersek cinsel taciz, ırza geçme, tıbbi bakım vermemek, yiyecek ve su vermemek ve hepsinin bir arada olması ve sürekli devam etmesi var. Ve üstelik de en önemli şeylerden bir tanesi 9 bin Filistinli mahkum ve mahpus orada şu anda nezaret altında İsrail'de. Bu rakam da ikinci intifadadan bu yana 2000'dekinden bu yana görülen en yüksek rakamdır diyorlar. Ve tüm bunları aslında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden de aldığımız bilgilerle de tamamen örtüşüyor diyorlar. Dolayısıyla bir an önce dünyanın bu sessizliği görmeme, duymama, işitmeme ve söylememe sessizliğini derhal bırakması gerekiyor. Bir de üstelik tabii İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle Gazze'de yardım faaliyetlerinin durduğunu, çocuk felcinin ve başka salgınların hızla da yayılma ihtimali olduğunu da belirtelim. Ve gazetecilerden de Avrupa Birliği'ne basın ve insan hakları örgütleri İsrail'e karşı harekete geç çağrısı geldiğini de Deutsche Welle Türkçe'de görüyoruz. Gazetecilerin öldürülmesinin savaş suçu olduğu, bu toplu yasağın da Ruanda'da bile görülme, hiçbir askeri şeyi sokmuyorlar içeri, gazeteci, keyfi tutuklamalar ve sansür devam ediyor. Görülmemiş bir şey. Ve son bir rakam da verelim. UNRWA'dan gelen, Birleşmiş Milletler'den, İsrail'in 10 ayı aşan bombalaması sonucunda Gazze'de 50 bin bebek hiçbir şekilde aşılanamamış durumda devam ediyor diyelim. İşte böyle bir ara verelim şimdi. Cengiz Aktar'la buluşacağız. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Ömer günaydın, Özdeş, Andre. Günaydın. Evet, cümleten günaydın. Şimdi Fransa'dan başlayalım. Çok konuşacağız herhalde Fransa'yı. Çünkü Fransa derin bir bunalıma sürüklendi. Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı sayesinde veya onun yüzünden. Bu yeni halkçı cephe, biliyorsunuz, seçimlerin galibi olarak temayüz etti, ortaya çıktı. En yüksek vekil sayısı bu yeni halkçı cephede. Fakat buna rağmen ve bütün temayüle rağmen 1958'den bu yana Emmanuel Macron bu ya solun diyelim adına tayin ettiği, en son tayin ettiği üç tane isim önerdi. Üçüncüsü bir yolsuzlukla mücadelede öne çıkmış bir yüksek memur, Castet. Üçü de kadındı teklif ettiklerinin. Pazartesi günü reddetti bir yazılı bir mesajla. Bu yeni halk cephesi başbakan adayı olarak bunları Macron'a önerdi. Öyle değil E mi? tabii doğal Tamam. olarak, tabii ya, Tamam. adet o zaten, yani mutlak bütün temayül 1958'den bu yana, yani ilk önde gelen, kazanan, o çoğunluğu olmasa da şimdi çünkü onun üzerinden yürüdü Macron. Sizin çoğunluğunuz yok, siz hükümet kursanız bile o hükümeti ilk meclis oturumunda düşürür. Sağ, ben garantisini de aldım gibi saçma sapan, hiç duyulmamış, bugüne kadar daha işitilmemiş bir tavırla ortalığı birbirine kattı. Ya bir rejim krizine doğru gidiyor Fransa, gitti daha doğrusu. İşte aklı sıra onunla bununla konuşuyor, solu bölmeye çalışıyor. Sosyalist Parti içerisinde, bu yeni halkçı cephenin parçası olan Sosyalist Parti içerisinde biz konuşmaya devam edelim Macron'la diyenler var. asla devam edemeyiz diyenler var. Şimdi burada önemli olan bir karşılaştırma yapmak lazım İspanya ile. İspanya'da da biliyorsunuz yıl içerisinde seçimler oldu ve kral yani icracı değil ama bir hakem ve bir bilge konumunda olan kral en fazla oyu alan sağ halkçı partiye hükümet kurma görevini verdi. Çoğunluğu olmadığı için kuramadı hükümeti ve ondan sonra ikinci gelen sosyalistlere verdi. Sosyalistlerin koalisyon ortakları olduğu için onlar kurdular hükümeti. İspanya'nın hükümeti var şimdi. Fransa'da bunu Macron ve sistem yapmadı, yapamıyor. Çünkü yani bir sol sağ diye böyle birbiriyle yani su ve ateş gibi birbirinden ayrılmış iki ve özellikle de sağ için geçerli tabii bu söylediğim artık bir iki kitle var. Yani tabii hakikaten bütün Avrupa dalga geçiyor aslında Fransa ile şu sırada. Bütün Avrupa babasını bu yani bu, ne biçim memleket beceremediler falan diye alay ediyorlar. Yani. Bundan daha söz edeceğiz önümüzdeki günlerde herhalde. Çünkü bitmediği gibi yeni başlıyor. Bir de şimdi bu para olimpik olimpiyatları var biliyorsunuz. Para olimpiyatlar diyelim adına değil mi? Türkçe'de de öyle diyor. Evet, sakat olimpiyatları diye de söylenebiliyor. Ama yani sakat da sakat bir laf yani. Ne bileyim para Ni, olimpik. yok canım, sakat bizde sakat muhabbet diye bir programımız var. Neden sakat denmesi gerektiğini gayet iyi anlatıyor arkadaşlarımız ama sonra konuşuruz, tamam. Peki. Sakat demek lazım zaten. Özürlü değil. Doğru. Evet, ha, onu demek Tabii, istiyorum, evet. tabii canım elbette tabii de yani ama yani neyse peki ne kadar sakat para olimpik daha bana nötr bir kavram olarak geldi. O başlıyor 8'inde bitecek yani 8'i pazar Eylül'ün ondan sonra işte hükümet kurulacak falan diye bir laflar dönüyor ama bakalım. Şimdi gelelim mi Türkiye'ye? Bu vize meselesi artık ayyuka çıktı ve özellikle Yunanistan'ın yakın adalara verdiği bu kapıda vize meselesiyle ve bununla tabii ya, bağlantılı değil ama buna koşut olarak Türkiye'lilerin artık Schengen ülkelerinden bırak vizeyi vize randevusu da dahi alamadığı bir dönemden geçiyoruz ve bu iş iyice artık çığırından çıkmış vaziyette. Bir iki rakam vereyim. Türkiye'de 85 milyonluk öyle deniyor. O da ne kadar doğru belli değil ama işte 10 milyon pasaport var. 85 milyona 10 milyon. Şimdi bunun yarısı hac, umre ve Avrupa'da akraba ziyareti için kullanılıyor. Yani nadiren kullanılıyor. Dolayısıyla geriye kalan 5 milyona bakmak lazım. Bu 5 milyonun ikisi daha doğrusu tam rakam daha verilmedi ama ikisi yeşil pasaport artık. Yani 1 milyon 200 bindi ikiye çıkmak üzere. Bu konuda baya bir baskı var biliyorsunuz hükümet üzerinde. Çünkü geleceğim oraya. Hiçbir şekilde Avrupa'dan bir yani Ankara'daki o bir tuhaf büyükelçi var gidiyor şimdi Avrupa Komisyonu'nun temsilcisi. O atıp tutuyordu işte çok iyi gidiyor vize muafiyeti işiniz falan diye yalan söylüyordu tabii. Ona ve hiçbir iler tutar tarafı yoktu ve Türkiye'lilere yani bir yumuşama vize konusunda Schengen vizesi konusunda yok. Şimdi bu 10 milyon pasaport içerisinde aslında yurt dışına çıkış verileri şunu gösteriyor ki sık seyahat eden ya da etmeye çalışan diyelim çünkü pek çoğu alamıyor artık vize 1,5 milyon falan insan yani çok fazla değil ama bu yani ihtiyacı olanlar hakikaten bunların arasında araştırmacılar var, hocalar var, talebeler var, sanatçılar var. Bunların mağduriyeti artık had safhada. Yani dediğim gibi randevu bile alınmıyor. Şimdi bu yeşil pasaport meselesine dönecek olursak dediğim gibi artık 2 milyona çıkmak üzere yani önüne gelene vermek durumuna geldi Ankara. Bu çok sıkıştı tabii. Haksız da değil çünkü yani artık Türkiyeli bir vize iki öyle demek lazım. Ama yani meselenin kökü uyumsuzluk ve Türkiye'den artık iyice köpürmüş olan muazzam göç baskısı yani Avrupa tarafının buna he demesi, bunu kabul etmesi falan mümkün değil ama bunu tabii söyleyeli 10 sene oldu daha bile fazla. Çünkü bu vize muafiyeti meselesi tartışmaları ikili işte diyalogu diyelim 2013'te başladı. 2013'te ancak Ankara bütün pasaportlara muafiyet istedi. Yani imkansızı istedi ve olmadı. Şimdi bu yeşil pasaportla idare etmek zorundalar. İşte o da gittiği yere kadar yani Schengen işte bu yeşil pasaport bir tek Schengen ülkelerinde geçerli biliyorsunuz. Kuzey Amerika, Avustralya ve başka diğer ülkelerde geçerli değil. Bu üstü kapalı bir muafiyet aslında. Ama kapsama alanı daralma tehlikesiyle karşı karşıya. Çünkü dediğim gibi yani 2 milyona çıktı. Şimdi bu vize meselesi. Pardon, bir şey soracağım. Ne demek üstü kapalı muafiyet? Çünkü vizesiz giriliyor yeşil pasaportla. Evet, anladım. Tamam, onu sor. Şimdi bir de mukabil vize yani Türkiye'ye giriş vizesi meselesi var. Onu da gözden kaçırmamak lazım. Türkiye 96 ülkeye vize uygulamıyor. Ve en sonda bu Bağdat'la bir askeri anlaşma yapıldı. Yani o herhalde onunla bağlantılı olarak bir parmak bal 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Iraklılara da vizeden Türkiye vizesinden muafiyet getirildi mesela. Yani tamamen iş çığırından çıkmış vaziyette hem Türkiye'lilere vize hem Türkiye'ye girişte vizeye. Yani işte günü gününe idare ediyorlar öyle diyelim. Şimdi Evet. gelelim. Evet, daha bu konuyu da daha işlemeye çok devam edeceğiz. Meraklısına yani bu birkaç sene önce Birikim dergisine yazdığım iki seferde çıkan bir yani bu Türkiyelilerin özgür seyahat hakkı diye bir makale var. Orada bütün ayrıntılar var. Çünkü sonuçta bu seyahat hakkı yani. Evet. Türkiye'lilerin seyahat hakkı yok. Basit yani. Yani sonuçta vize falan da işte seyahat hakkı. Yani gidemiyorsun yani işte istediğin yere atlayıp uçağa. Şimdi gelelim bu Telegram meselesine Ömer. Bu Durov adlı genç son derece ya 30'larında galiba bir Pavel Durov, evet. iletişim teknolojileri uzmanı yani bir şey gibi Amerika'dakiler gibi falan yani bir çok önde gelen birisi. Şimdi bunu derdest etti biliyorsunuz Fransa. Ondan sonra kıyamet koptu. Ona Assange muamelesi yapan var. Şimdi yani pek çok şeyi açıkladığı için özellikle İsrail ile alakalı Rus ajanı muamelesi yapan var. Putin karşıtıdır kendisi diyen var. Bütün bunlar yani karma karışık bir mesele. Fakat sonunda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Şimdi bir iki gündür haberler çıkmaya başladı ve bu Fransa'daki bir satirik bir dergi vardır. Canard Enchaîné değil, öbürkü. Pardon, Canard Enchaîné şey değil, Charlie değil. Bu Canard Enchaîné'de bir haber çıktı. O, yani dünden beri bu konuşuluyor. Macron güya davet etmiş Durov'u. Çünkü Fransız vatandaşı biliyorsunuz. Evet, Fransız Evet. vatandaşı aynı Vatandaşı zamanda. davet etmiş, Bakü'den uçağa atla gel demiş güya. Ve bunun bir tuzak olduğunu söylüyorlar. Ve bu tuzağın içinde de Mossad olduğu söyleniyor. Çünkü geleceğim oraya. Niye Mossad? Çünkü bu Telegram Gazze'deki soykırımla ilgili İsrail'in bütün yediği herzeleri açıklamış vaziyette ve İsrail hükümeti bunları silmesi için büyük baskı yapmasına rağmen Telegram bunları silmemiş. Ve dolayısıyla Aslında bu şey değil. Telegram kendisi İsrail'i faş etmiyor da Telegram'ın yani bütün diğer şeyler mesela WhatsApp veya diğer gruplar devletlerle işbirliği yapıyor. Telegram yapmıyor. Kendi kanalları ve hayır ama yazışmalarını vermiyor. silmiyor. Anladım da işte Efendim? silmiyor. Telegram'la alakası yok. Telegram sonuçta Ha, bir evet. O bir son çünkü portal. haberleşme Ama platform. anladım. Portal, platform, ikisi de yabancı kelime. Ama orada başka bir mesele var. Yani diğerlerinden Facebook'tan, Instagram'dan, Twitter'dan farklı olarak Telegram kullanıcıların verdiği bilgileri silmiyor. Geleceğim oraya şimdi. Bu adam, bu ilginç bir adam, bu Pavel Durov. Telegram'dan önce Rusya'nın en büyük sosyal ağı VKontakte'yi kurmuş. Bunu Evet. biliyor muydun? Evet. Evet, evet, evet haber. VKontakte. Evet ve tabii hemen yani Rusya'nın MIT'i FSB, yani eskiden yani şeyde Putin de FSB kökenli biliyorsunuz. Derhal bununla ilişkiye geçiyor ve FSB ile yani Rus MIT'iyle işbirliği yapmasını yani işte nazikçe diyelim Evet. öneriyorlar. Reddettiği gibi 2011 ve 2012'de Putin karşıtı gösterilerde rol oynuyor. Ve Rusya'da istenmeyen adam ilan ediliyor ve galiba o döneme rastlıyor Fransa vatandaşlığı. Ve ondan sonra da Telegram'ı kuruyor tabii. 2018'de gene Moskova'nın yani Rus rejiminin hedefinde bu sefer Telegram'ı yasaklamaya çalışıyorlar. Gene beceremiyorlar. Ve aslında yani bu tam bir işte bükemediğin eli kolu neyse öpeceksin diye bir laf vardır ya. Ve Rusya yani madem biz bu adamı alt edemiyoruz bari bununla işbirliğine gidelim diyor. Ve artık FSB de Telegram'ı kullanmaya başlıyor. Ukrayna cephesinde Rus askerleri Telegram kullanıyor ve herkes Telegram kullanıyor. Hatta Ukraynalılar bile Telegram kullanıyor. Yani şimdi bunu bu meseleyi anlamaya çalışanların verdiği bir önemli bilgi var. 1 milyardan fazla insanı birbirine bağlayan bir imparatorluk kurdu bu adam diyorlar. Yani sonuçta aslında Twitter için de aynı şey geçerli tabii. Bütün bu sosyal medya için. Ve buna topolojik güç deniyor. Yani aslında hiçbir şeyi yok. Yani bir coğrafi olarak bir toprağa tekabül etmiyor ama topolojik bir güç. Tamamen sanal. Ve bunun çok önemli bir iktidar olduğu söyleniyor. Mesela Runet de bu Telegram'ın bir parçası. Ve Ukrayna'daki savaşın haberlerini yayınladığı gibi Afrika'daki bu Rus paramiliter grupların işte o Wagner oralara gitti artık değil mi? Evet. Merkezi rolünün orada da Telegram kullanılıyor. Şimdi bu İsrail meselesi önemli ve yani dananın kuyruğunun oradan koptuğu anlaşılıyor. Demin dediğim gibi İsrail'in insanların görmesini istemediği içerikleri kaldırmıyor. Ve demin Özdeş'in hatırlattığı gibi sansür mekanizmalarına yatırım yapmıyor esas. Sadece bir e-posta adresi varmış bunun. İşte yazıyorsun ben Özdeş Özbay işte şunu kaldırsan abi diyorsun o da olur diyor veya olmaz diyor. Ama böyle bu kadar. Ve Evet, çok ilginç bir şey. Ben de bir şey ekleyeyim izninle. Yani son derece karışık bir kimliği olduğu da söyleniyor çeşitli yerlerde. Kocaman. Üçü şeyleri yaparken bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en sağcı kişilerinden gazeteci Tucker Carlson'la da hiç kimseye mülakat vermezken Durov uzun bir mülakat veriyor mesela. Ya işte tamam O yani da bunun ilginç için yani. Rusya ajanı deniyor zaten yani ve Evet. Ukrayna karşıtı şu bu falan o O adam da biliyorsunuz Rusya taraftarı Tucker Evet. Carlson. Ve bu Telegram'ın bir özelliği daha var gene bir aynı minvalde. Bu moderasyona hiç yatırım yapmıyor. Yani işte içerik silinmesi, kaldırılması falan hiç umru değil yani. Ve dolayısıyla bu İsrail'le aslında birbirlerine giriyorlar. Ve çünkü hiçbir şey engellemiyor ve rakamlar geldi önüme. Facebook'ta İsrail'in baskıyla işte Zuckerberg mi o çocuğun adı? Zuckerberg, Ona yaptığı baskıyla 40 binden fazla içeriği kaldırtıyor. Aynı şekilde TikTok ki Çin değil mi onun Çinli sahibi? İsrail'in istemediği 20 binden fazla içeriği kaldırıyor. Buna mukabil Telegram'da sadece bu sayı 1300. O kadar. Düşünebiliyor musun? evet çok yani ben de bir de şeyiyle yani işin ilginç tarafı Fransa'da kendi vatandaşlığı da olan Fransa'da gözaltına alındı aniden havalimanından ve işin ilginç tarafı mesela artı gerçekte de var bu haber. Macron sıkı bir Telegram kullanıcısı çıkmış zaten ifade Herhalde hepsi özgürlüğün. kullanıyor canım. Evet. Yani o seviyedeki insanların hepsini kullanıyor. Evet Aslında kim ama nedir? bayağı Macron sıkı kullanıcısı diye çıktı haber işte yani. Ve tüm Fransız Niye siyasileri acaba ne yapıyor Telegram olabilir ki? Çok merak ettim. Yani belli olmaz. haberleri falan bakanlarından değil de oradan mı alıyor mesela? Her şey mümkün valla. Hele şimdi başında dedim ya yani Fransa artık krizde Ama yani. şimdi bir de Amerika'nın numarası olduğu şey yani tamamen dünyanın en karmaşık ve bilinen Muhakkak, muhakkak. kargaşası Amerika'nın oyunu diyenler de var. Sayısız Tabii. haber geliyor böyle çok ilginç. Ayrıca işin içine çocuk pornosu, Şimdi bu geliyorum oraya. uyuşturucu Fransa, onlara da yo gireceğiz yo. değil mi? Öyle öyle değil öyle. 12 tane suç tarif etmiş Fransa. Derdest ettikten sonra Pavel Durov'u. Bir, suç ortaklığı, organize suç gruplarının yasa dışı işlemleri bağlamında suç ortaklığı. Muazzam bir suç bu bir kere. Organize suç grupları. İkincisi, yetkililere cezai soruşturmalar için gerekli bilgi ve belgeleri sağlamayı reddetmek. Bu da muazzam bir suç. Yani bilgi gizleme. Üçüncüsü, reşit olmayanların yer aldığı pornonun yayılmasında suç ortaklığı. Dördüncüsü, organize grupların gene reşit olmayanların yer aldığı pornoları paylaşmasını mümkün kılmada suç ortaklığı. Bu da ayrı bir suç Fransa'da. Uyuşturucu madde edinme, taşıma, bulundurma ve satmada suç ortaklığı. Siber saldırılar için araç sağlamada suç ortaklığı, organize dolandırıcılıkta suç ortaklığı, 5 yıl ile cezalandırılabilecek bir suç işlemek amacıyla suçlularla işbirliği, para aklama, onaylı beyan olmaksızın gizliliği sağlamayı amaçlayan kriptoloji hizmetleri sunmak, önceden beyan edilmeksizin yalnızca kimlik doğrulama ve bütünlük izlemeyi sağlamayan bir kriptoloji aracı sağlamak, önceden beyan edilmeksizin kimlik doğrulama ve bütünlük izleme sağlayan bir kriptoloji aracı sunmak. Şimdi bunların hepsi ayrı suçlar. 12 tane. Ya birinden kurtulsa öbüründen yakalayacaklar. Onu söylemek istiyorum. Yani Evet, bunun gözaltı da çıkarı yok uzatıl yani. Yatarı var öyle diyelim. gözaltı uzatılmış. 39 yaşında Evet. gayet genç ve yakışıklı bodybuilder aynı zamanda kendisi. Son derece esrarengiz şeyde filmlerdeki gibi simsiyah giyiniyor aynı zamanda. Karışık bir durum. Son derece yani bu yeni bir Assange vakası, yeni bir işte ne öbürü bir çocuğun adı vardı bir tane de bir şey hani seks değiştiren asker çocuk o da O da Evet. var. Şimdi Vallahi. ben de birden söyleyince bunu daha epey O konuşacağımız herhalde yani bu. Chelsea Manning diyorsun. Yasin Şimdi geliyor. ben, evet. Sence ayrı tutalım. Evet, peki. Ben o zaman hemen biterken sana güzel bir şarkı Peki. seçmeye çalıştık. Casusluk hikayesi mi yoksa? Ne münasebet, öyle şeylere bulaşır mıyız biz hiç? Pekala. Biz T-Rex grubu, meşhur T-Rex O grubundan o şey yani evet. şarkının adını bir bakalım beğenecek misin? Telegram Sam. Çok iyi. Telegram Sam, Telegram Dinozorun Sam. adı mı Sele Telegram Evet. Telegram Sam, Telegram Sam. Sen benim esas adamım sensin. Altın burunlu Slim de var ama ya da Purple Pie Pete de var. Onlar da güzel ama senin gibisi yok. Sen benim asıl adamımsın Telegramsam. Böyle böyle gidiyor. Otomatik şeyler, pabuçlar. Bana üç boyutlu görüntü ver ve California Blues'u ver. Ben funk'ım ama umurumda değil. Telegram Samcıyım, Telegram Samcıyım diyor. Ben Ya. bir uluyan kurtum diye bitiyor. Uluyan boz kurtum diye bitiyor. Nasıl, beğendin mi şarkıyı? Gember vallahi dinleyeceğim heyecanla. Teşekkür ederim. Peki, biz teşekkür ederiz. İyi Görüşmek geceler, üzere. selamlar Görüşmek üzere. efendim. Hoşça kalın. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Evet, merhaba herkese. Bugün ben açılışı biz yapıyoruz Özdeş'le beraber, çünkü bir kayıt var elimizde. Onu da şimdi, bu kaydı Özdeş bize sunacak, anlatacak. Evet, normalde canlı olarak yapıyoruz bildiğiniz üzere Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Sıddık ile birlikte bu köşeyi, Hüsnü Kabul köşesini. Ancak bugün geçtiğimiz hafta Vasim bir söyleşi gerçekleştirdi. Pakistan asıllı Amerikalı tarihçi, akademisyen Ayesha Jalal ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Biraz sonra onun kaydını dinleyeceksiniz. Özellikle Pakistan ve Hindistan'ın ayrışması, bölünmesi süreci ve sonrasında ulus devlet, sınırlar, İslamofobi, toplumsal şiddet, tarih yazımı ve kimlik politikaları konularında bir söyleşileri var. Ve tabii göç. Evet. Dolayısıyla şimdi bu kaydı dinleyeceksiniz. Good morning everyone. I Herkese am Wasim günaydın. Ahmed Siddiq. Ben Vasim Ahmet Siddiki. Welcome to Açık Radyo Açık Radyo 95.0 95.0 FM'e FM. hoş geldiniz. This morning, Bu sabah Ayşe Ayşe Celal Jalal bize Lahore'dan is joining katılıyor. us from Lahore. Burası benim This is doğduğum the city şehir. where I was born. Burası This benim is the evimin city olduğu where my şehir. home is. Şu anda It's now İstanbul'da 9 a.m. saat in 9, Istanbul and Pakistan'da ise 11 a.m. sabah morning 11. in Pakistan. Sizi I want to Ayşe Celal'ı kısaca tanıtmak introduce istiyorum. a bit about Kendisi Ayşe Pakistan asıllı, Jalal. Ayşe Amerikalı bir Jalal tarihçi ve is a akademisyen ve Tufts Pakistani-American Üniversitesi'nde Mary Richardson historian and Mary tarih Richardson profesörü. history Çalışmaları Güney history industry Asya'da askeri Post-colonial endüstriyel politics and Muslim identity in sömürge Pakistan. sonrası siyaset ve She is Müslüman also known kimliği for üzerine odaklanmaktadır. co-sitting the sole spokesman Hindistan ve and Pakistan'ın partnership bölünmesinin against Pakistan siyasi was bir less than open gereklilikten and necessary. ziyade korkunç bir There had been insanlık terrible trajedisi human olduğunu tragedy ve and that Pakistan'ın founder of kurucusu Muhammed Pakistan, Ali Jinnah'ın Muhammad Ali Jinnah was Hind alt pragmatist, kıtasındaki Müslümanlar için ayrı motivated bir by the devlet greater rights of kurulmasında Muslim of ziyade Indians onlar towards için that daha çok than the haklar creation of a isteyen bir single state. pragmatist olduğunu savunmasıyla Hi da Ayşe Jalal, thank you tanımaktadır. for joining me with this Merhaba Ayşe Celal, bu fantastic dayanışma ve and dostlukla friendship Husnu for our Kabul radio radyo program, programımıza Hüsnü Kabul. katıldığınız için teşekkür Thank ederim. you for having me. Beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim Vasim. Ayşecılar, şunu da belirtmek isterim ki husnu kabul kelimesi programımızın Türkçe adı. Nazik karşılama veya nazik kabul anlamına geliyor. Kabul is reception, kind reception or kind acceptance. Türkiye'deki sığınmacı ve mültecilerin seslerini güçlendiren bir kavramdır. Bugün amacım 30 dakikalık bir kayıtta siyasi tahayyüllerimizi genişletmeyi önermek olacak. Bu podcast'ı ayrıcalıklı koşullarından kaydederken dünyanın dört bir yanında benzer koşulları paylaşmayan ya da neoliberalizm, sömürgecilik veya barbarlıkla ilgili suç politikaları nedeniyle savaş veya iklim felaketlerinden etkilenme riski altında yaşamakta başka seçeneği olmayan çok sayıda insanı aklımıza tutuyoruz. Ayşecılar, iki hafta önce Birleşik Krallık'taki İslamofobi ve Müslüman karşıtı saldırıları yani sığınmacılara yönelik pogrom saldırılarını konuştuk. Bu göçmenler yönelik şiddetli bir saldırıydı. Ayrıca Ekbal Ahmet'in terörizm, Theirs and Ours, yani terörizm onlarınki ve bizimki kitabından da özellikle de 1984 yılında Washington'da Reagan'ı kahraman gibi ziyaret eden El-Kaide mücahitlerinin tasvir ettiği giriş bölümünden bahsetmiştik. Burada Ekbal Ahmet'e atıfta bulunurken daha çok İslamofobi ve terörizme odaklanmaya çalıştık. 1970'lerde bir slogan haline gelen War on Terror ifadesi İngilizlerin Hint alt kıtasındaki sömürge dönemini akla getiriyor. Bu coğrafyada 2. Dünya Savaşı sonrasında Pakistan ve Hindistan'ın İngilizler tarafından ayrılması sınırları ve ulus devletlerini inşa ettiği bir şiddet döneminin resmidir. Dolayısıyla burada başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ayşecılar, sizden bu gizli ya da konuşulmayan tarihin önemini bizim için ortaya koymanızı rica edebilir miyim? Bu konunun yorumlanabilecek pek çok yönü var ama bence en önemlisi 1947'de ortaya çıkan Pakistan'ın tam da Sayın Cinnah'ın istediği şey olduğuna dair yaygın kanıdır ki ben bunun böyle olmadığını gösterdim. O çok daha büyük bir bütünlük istiyordu. Bölünmemiş Pencap, bölünmemiş Bengal istiyordu. Ve Hindistan olarak adlandırdığı Hinduların çoğunlukta olduğu eyaletlerle bir ilişki istiyordu. Ama bu ilişki hiçbir zaman gerçekleşmedi. Bu birincisi. İkinci husus ise Pakistan'ın anlaşıldığı ya da bölünmenin anlaşıldığı baskın paradigmanın bölünmenin esas nedeninin dini nedenler olduğu yönündedir. Bu, bugün Hindistan ve Bangladeş'te neden Pakistan'dakinden daha fazla Müslüman olduğunu açıklamıyor. Eğer bu gerçekten Müslümanlar için kurulmuş bir devlet olsaydı, o zaman neden Hindistan'da bu kadar çok Müslüman kalmıştı? Bölünme sırasında her 5 Hintliden biri olan 100 milyon Müslüman olduğunu, bunların yaklaşık 65 milyonunun Doğu ve Batı Pakistan vatandaşı olduğunu, 35 milyonunun ise Hindistan'da kaldığını biliyoruz ki bu Müslüman olmayan bir devletteki en büyük Müslüman azınlıktır. Yani Pakistan 1947'de en büyük Müslüman devlet haline gelse bile bu bölünme en büyük Müslüman azınlığı yaratmak anlamına geliyordu. Ve sanırım 2050'de Hindistan'ın ulaşacağı durumu bilmek izleyicilerimizin ilgisini çekebilir. Biliyorsunuz şu anda Endonezya dünyanın en büyük Müslüman ülkesi. Ama 2050'de Hindistan olacak. Yani Pakistan gerçekten de sadece din adına kurulduysa Hindistan'ın en büyük Müslüman devlet olacak olması çok garip görünüyor. Ve bölünmelerin neyi çözdüğü sorusunu gündeme getiriyor. Ben analizimde her yerde bulunan din paradigmasını basitçe tekrarlamaktan ziyade taşra dinamiklerini, Pakistan talebini ve Pakistan'da Kaid-i Azam ya da büyük lider olarak bilinen Muhammed Ali Cinnah ve onun liderlik ettiği bütün Hindistan Müslüman Birliği'nin gerçekten yapmaya çalıştıkları şeyi inceledim. Açıkçası Cinnah'ın yazdığı tarih, yani Pakistan ve bölünme hakkında çok şey yapıldı. Ancak Cinnah'ı ortaya çıkaran tarih hakkında çok az şey yapıldı ya da anlaşıldı. Dolayısıyla bir tarihçi olarak şunu söyleyebilirim ki, taşra dinamiklerini de içeren bu tarih federal bir meseleydi. Federal bir çözüme ihtiyaç vardı ve kitabımda savunduğum, gösterdiğim ve kanıtladığım gibi Kongre Partisi'nin Yüksek Komut Akademisi İngilizlerin ayrılmasına yaklaştıkça bunu kabul etmeye istekli değildi. Onlar güçlü bir merkez istiyorlardı ve o dönemde sayıları 565'in üzerinde olan irili ufaklı prenslik devletlerini de yanlarına çekmek istiyorlardı. Dolayısıyla güçlü bir merkeze ihtiyaç duyduklarını hissettiler ve Müslüman Birliği'nin kuzeybatı ve kuzeydoğudaki çoğunluklarına dayanarak Müslümanlar için büyük bir iktidar payı talebini gerçekte karşılayamadılar. Bence bu çok önemli. Ve bence sürekli olarak dinden amorf bir anlamda bahsederek ve diğer pek çok hususu göz ardı ederek sadece bölünmenin nedenlerini yanlış anlamakla kalmadık. Aynı zamanda hem Hindistan hem de Pakistan'da siyasete yön vermeye devam eden federal dinamikleri de baltaladık. Sürekli olarak Hindistan'da Hindutva'ya, Pakistan'da dine ya da İslam'a vurgu yaparak taşradaki istekleri baltalamaya çalışıyorsunuz bu şekilde. Dolayısıyla bunun sadece tarihi değil, aynı zamanda bugünü anlamamızı da çarpıttığını düşünüyorum. Aslında benim de şu ana kadar yapmaya çalıştığım şey, özellikle siz diğer bazı gerçeklerinden bahsederken, sizin de tamamen haklı olduğunuz şey birkaç haftadır Güney Asya'nın ya da Hint alt kıtasının tarihini özellikle bölünme sırasındaki topluluklar arasındaki şiddet ve İslamofobi ışığında aslında Hint alt kıtasının bu şiddetli ayrılığı ve bölünmesini ele almaya çalışıyordu. Görünen şey şu ki Hindistan'da Pakistan'a göç edenler için bu çok vahim bir durum oldu. Çünkü biliyoruz ki Hint alt kıtasının bölünmesi tarihteki en büyük göçtü. Ve aynı zamanda daha önce de söylediğim gibi ulus inşasının en şiddetli süreçlerinden biriydi. India to Pakistan because we know that the partition of the subcontinent was the biggest migration in history and also one of the as I have said the violent process of the nation making. En az 15 milyon insan yerinden yurundan edildi. En az 2 milyon insan öldürüldü ve en az 1 milyon kadın tecavüze uğradı. Yani tüm bu istatistikler tahminlere dayanıyor ve muhtemelen gerçek şiddetin olduğundan daha az gösterilmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu devasa göç hakkında ne söylemek istersiniz? Yani bunun bir insan kıyımı olduğuna şüphe yok. Yıllar boyunca kan dökülmüş bir geçmişe sahip olan bir alt kıtada bile eşi benzeri görülmemiş boyutlarda bir katliamdı bu. Ama hiçbir şey bununla kıyaslanamaz. Ayrıca Britanya yönetimi sırasında ve öncesinde alt kıtada yaşanan çatışma ve şiddete rağmen Hindistan'ın hiçbir zaman dini temelde bölünmediğini hatırlamanın da önemli olduğunu düşünüyorum. Sınırlar dini temellere dayanıyordu ya da öyle görünüyordu. Daha çok bir merkez bölge dinamiği vardı. Eski bölgeler bazen merkez olarak ortaya çıktı ve eski merkezler marjinal bölgelere kaydı. Yani bu süreç 1000 yıl boyunca devam etti. Ancak bildiğiniz gibi nüfus sayımında bile dini ayrıma öncelik veren İngilizler bir tür büyük harf D ile din, bir nüfus sayımı kategorisi yarattı ve ardından elbette Müslümanlara ayrı bir seçmenlik hakkı vermeye başladı. İşte bu bağlamda din konusu önemli hale geldi. Ancak bir nüfus sayımı kategorisi olarak din ile kişisel inanç meselesi olarak din arasında ayrım yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunu Self and Sovereignty kitabımda ayrıntılı olarak ele alıyorum. Bence bu önemli ve bu ikisinin karıştırılması dine yapılan muamele ile sonuçlanıyor. Büyük harf D ile din, açıkça söylemek isterim ki Cinnah liderliğindeki bütün Hindistan Müslüman Birliği ile Mohana Karamchi ve Gandhi liderliğindeki Kongre Partisi ve daha sonra da Jawaharlal Nehru ve Sardar Patel arasında bir fark varsa, bu fark teolojik değil, siyasidir. Tanrı fikri üzerinde tartışmıyorlardı. Bence gerçekte neyin söz konusu olduğu konusunda bir kafa karışıklığı var. Bu nedenle bahsettiğiniz şiddetin şüphesiz olması bir yana, inkar edilemez bir şekilde şok edici, beklenmedik ve terk edilmiş olduğunu söyleyebilirim. Britanya yönetiminden doğan iki ülke sadece günlük yaşam açısından değil, ideolojik ve duygusal olarak da korkunç bir şekilde etkilendi ve bunun acısını bugün de çekmeye devam ediyoruz. Ancak sıradan bireyler için anlaşılması zor olsa bile dini boyutun yanlış anlaşılmasının tarihçiler tarafından kesinlikle belirtilmesi gerektiğini düşünüyorum. Büyük değile din. Sanırım ne söylemeye çalıştığınızı anlayabiliyorum. Self and Sovereignty, yani benlik ve egemenlik kitabımda kimlik olarak din ile kişisel inanç olarak din arasında bir ayrım yapıyorum. Yani bir bölgede şu kadar Müslüman vardı, %40'ı Müslüman, %50'si Hindu, %10'u Sih diyebilirsiniz ama aslında onların kişisel inançlarından bahsetmiyorsunuzdur. Sadece bilirsiniz, bu dışsal, harici bir gözlemdir. Yani bu bir kimlik, dış kimlik. Bunun kişisel inançta ne anlama geldiği hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Şiddet söz konusu olduğunda, kitabımda da gösterdiğim gibi, iki devlet faaliyet gösterecek ve yönetecek konuma gelmeden önce de azınlıklara karşı mülklerini ele geçirmek için şiddet uygulanıyordu. Bu yüzden din adına çok şey yapıldığını düşünüyorum. Modern çağımızın en büyük sorunlarından biri de din hakkında konuşurken ne demek istediğimizi gerçekten anlayamamamızdır. Din, bir şeyleri tanımlamak için çok gevşek bir şekilde kullanılıyor ve sonunda hiçbir şeyi açıklamıyor. Siz dinin kimlik olduğunu söylerken bu aslında bana bir şey hatırlatıyor. Aslında bu başka bir meseleyi de beraberinde getiriyor. Yani kimlik siyaseti. Özellikle Avrupa'da ve Türkiye'nin bir kısmında kimlik siyaseti artık çok eleştiriliyor. Ve kimlik ya da kimlik siyaseti hakkında konuşmak artık kolay değil. Çünkü bu tür şiddetin somutlaştığı bir yer var. Bu benim yaşadığım yer, yani Türkiye'de de bu şekilde anlaşılıyor. Başlangıçta kimlik meselesinin nasıl bu kadar sorunlu olabileceğini anlamak benim için çok zor oldu. Yani aslında bölünme sizin de söylediğiniz gibi pek çok şeydi ve bunun nesiller arası travması ve bizi meşgul etmeye devam ediyor. Ancak biz bunu sadece milliyetçi, Hindu ve Müslüman anlatılarına indirgedik. Gerçekte ise dini azınlıklar da şiddetin en büyük mağdurlarından biriydi ve Pakistan hareketi de Hristiyanlar 1940 Pakistan kararına bir Hristiyan yazdı. Parsiler Cinnah'ın ana sosyal çevresini oluşturdular ve Karachi lerin gelişimine çok katkıda bulundular ve Ahmediler Pakistan'ın sınırları için dava Zafarullah Khan tarafından açıldı gibi dini azınlıklara çok şey borçludur. Like the Parsis or Ahmadis especially in the case of Pakistan, Pakistan's border was made by Pakistan'ın azınlıklarla ilgili durumundaki ironi, Pakistan'ın azınlık haklarını savunan, sıkı bir anayasacı olan bir adam tarafından kurulmuş olması ve buna rağmen Pakistanlıların her gün Cinnah'ı ve onun Pakistan'ı kurmasını övmeleri ve onun neyi savunduğunu, yani azınlık haklarını anlamamalarıdır. Yani bu gerçekten bir trajedi. Bölünme söyleminin ya da bölünme açıklamalarının resmi milliyetçiliklerde kullanılma biçiminin azınlıklara gerçekten zarar verdiği konusunda kesinlikle haklısınız. Çünkü bildiğiniz gibi Hindistan'da şu anda sahip olduğunuz şey Hindu çoğunlukçuluğudur. Pakistan'da Müslüman çoğunluğun etkilerini daha önce gördük ve bence Hindistan, Pakistan'ın daha önceki yıllarda yaptığı hataların çoğunu tekrarlamaya hazırlanıyor. Ayşe Celal, siz benden daha iyi biliyor olmalısınız ki Hannah Arendt, Totalitarizm adlı kitabında bu kelimeyi, bu terimi, bu kavramı çokça kullanmıştır. Yani kabile milliyetçiliği, Arendt bundan çok bahseder. Ve ilginçtir ki kabile milliyetçiliğinden çoğunluk her zaman azınlık tarafından tehdit edilir. Her zaman bu tür bir güvensizlik ve emniyetsizlik vardır. Bu da bana azınlıkları özellikle de Hindistan'daki, İngiltere'deki, Amerika'daki ya da Filistin'deki Müslüman azınlıkları hatırlatıyor. Şu anda Filistin'de yaşanan tam bir soykırım. Aslında geçen hafta Bangladeşli bir arkadaşımla da konuşuyordum. İbn Haldun Üniversitesi'nde doktor öğrencisi olan Mahmudul Hasan Naim. Naim bana daha sonra üzerinde düşünmeme neden olan bir şey söyledi. Bölünme hakkında şöyle bir şey söyledi. Pakistan ve Hindistan ya da daha sonra Bangladeş arasındaki bölünmenin sadece İngiliz sömürgeciliğinin siyasi ya da kültürel hegemonyası olmadığını, bunun aynı zamanda entelektüel hegemonya olduğunu söyledi. Bu entelektüel hegemonya hakkında ne söylersiniz? Pakistan'a, India or later Bangladesh was not only the political or cultural hegemony of British colonialism, it was also intellectual hegemony. Ayşe Celal, what would you say about this intellectual hegemony? Of course it's not intellectual hegemony is sorun da tam olarak entelektüel hegemonya gibi görünüyor. Çünkü biliyorsunuz ben şundan bahsediyorum. Yani farklı bir terminoloji kullanıyorum. Siyasi dekolonizasyonun 1947'de gerçekleştiğinden bahsettim. En kolayı buydu. Ancak sömürge sonrası ulus devletlerin uluslararası arenada hala mücadele etmeye devam ettiği ekonomik dekolonizasyon buna eşlik etmedi. Ancak sömürgeciliğin en zor ve kabul edilmeyen mirası entelektüel mirastır. Ve zihnin dekolonizasyonu tamamlanmış olmaktan çok uzak. Hindistan ve Pakistan'da yönetimi ele geçiren yönetici elitler, sömürgeci devletin ideolojik ya da ulusal normlarını benimsemeyi kolay buldular. Çünkü bu yapılar onlara da miras kalmıştı. Dolayısıyla bu yapılara muhalif olsalar da İngilizlerle savaşırken ya da sömürge karşıtı hareketlerde bulunurken güç, iktidar ellerine geçtikten hemen sonra bunları benimsediler ve kendi çıkarları için kullandılar. Örneğin mültecilerle ilgilendiğinizi söylüyorsunuz. Sınırlar fikrini ele alalım. Bilirsiniz, ben bir tarihçiyim ve tarihe daha uzun zamana yayılan bir bakış açım var. Ve bilirsiniz, hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın çok etnik kimlikli bir imparatorluk olan İngiliz sömürge devletinden ortaya çıktığını unutuyoruz. Demek istediğim imparatorluklar, yani dinin ana kimlik kaynağı olmadığı, mesela Babür İmparatorluğuydu. Sınırlar değişkendi. Osmanlı İmparatorluğu vardı, Safeviler vardı. Dolayısıyla yetenekli bir Türk çok kolay bir şekilde kendi yolunu çizebilirdi. Çoğunlukla Safavi döneminin ya da kesinlikle Babürlülerin etki alanına giriyordu. Yani sömürgeci devletin, İngiliz sömürgeci devletinin kartografik takıntısı Hindistan ve Pakistan'daki sömürge sonrası elit tarafından benimsenmiştir. Çin ve Hindistan arasındaki Mecmuhan hattı ya da Durand hattı gibi süregelen bazı sınır anlaşmazlıklarına bakarsanız, bunların hepsinin sömürgeciliğin mirası olduğunu görürsünüz. Bunların hepsi fiziksel gözle göremeyeceğiniz türden çizgilerdir. Bunlar sömürgeci devletin kartografik yapılarıdır. Bu sömürgeci devletin, İngiliz sömürgeci devletinin entelektüel mirasının ya da süregelen entelektüel hegemonyasının bir örneğidir diye düşünüyorum. Umarım bunu anlıyorsunuz. Evet, evet, söylediklerinizi anlayabiliyorum. Aslında bu sınırlar her yerde var. Yani Türkiye'de bile. Sonuçta Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı İmparatorluğu gibi çok etnikli bir devlette ısrar etmektense, yani şartlar göz önüne alındığında, bunu gerçekçi bir karar olduğuna karar verdi. Bir ulus devlete gitmek daha iyiydi. Dolayısıyla ulus devletin eski, çok etnik kimlikli imparatorluklarının ardından yükselmesi sınırlar sorununa yol açtı. Bu sınırları aşan insanlar ve insanların birden fazla kimliğe sahip olması artık hoş karşılanmıyordu. Ancak ulus devletin, sadakatin ve vatandaşlığın temeli olarak tekil bir kimlikte ısrar etmesi bir sorundur. Sömürgeci düşüncenin devamlılığı siyasi olarak dekolonizasyona rağmen galip gelmiştir. Ve bir dereceye kadar ekonomik mücadeleler de devam ediyor. Ancak entelektüel olan silkelenip atılması en zor olanıdır. Ulus devlet fikri bazen konuşmaktan gerçekten sıkılıyoruz ama bu son derece önemli. Ama bu konuda konuşmak son derece önemli. Eğer mülteciler hakkında konuşmak istiyorsanız, tüm bunlar ulus devletle ilgili. Evet, evet, tamamen haklısınız. Ben de bu noktaya varmaya çalışıyorum. Konuşmak için çok önemli ama ne yazık ki artık tüm bu kavramlar, kişisel olarak konuşursam bu konular hakkında konuştuğumuzda, bazen okulda, üniversitede, akademide saldırıya uğruyorsunuz. Size şunu bile söyleyebiliyorlar. Bütün bu ilkel şeylerle derdin ne? Yani bunu ilkel düşünceler diyorlar ve bundan kurtulmamızı istiyorlar. Demek istediğim, bence bu kafası karışık bir zihniyetin ve bu fikirlere yol açan çok dar tarih anlayışının bir örneği. Bu eğilimi tersine çevirebileceğinizi söylemiyorum ama tarihi daha iyi anlayarak tutumunuzu değiştirebilirsiniz. Evet, haklısınız. Ayşe Celal, aslında burada bir teorisyen daha aklıma geliyor. Kolombiya Üniversitesi'ndeki postkolonyal teorisyen Bartha Chatterjee. Chatterjee bu kafa karışıklığını W.E.B. Du Bois ve onun quasi kolonyalizm, yarı sömürgecilik fikrine atıfta bulunarak açıklıyor. Avrupa ve kısmen Türkiye hakkında çok ilginç bir şey söylüyor. Yarı sömürgecilik fikrinin dünyanın bu bölgesinde çok fazla somutlaştığını söylüyor. Ve burada çoğu zaman sömürgeciliğin kısmen varlığını, kısmen yokluğunu bulacağınızı söylüyor. Şunu söylememe izin verin. Bartha Chatterjee'nin çalışmalarını çok iyi biliyorum ve kendisi aynı zamanda arkadaşım. Bilirsiniz, post-hyping kolonyalden, yani post-tire-kolonyal şeklinde yazılan halinden bahsediyor olmamız, kolonyal olanın günümüzde de devam ettiğini göstermek içindir. Umarım bunu anlıyorsunuz. Yani demek istediğim şu, post-kolonyal, kendi içinde bir terminaldir. Chatterjee'nin yarı sömürgecilik kavramı dediğiniz şey post-kolonyal fikri içinde yer alıyor. Ve kafa karışıklığı da burada yatıyor sanıyorum. Söylemeye çalıştığınız şey bu mu bilmiyorum. Kesinlikle demek istediğim, bence kafa karışıklığı eğer post kelimesini bırakırsak o zaman hala sömürgeleştiriliyoruz. Entelektüel olarak böyle olmaya devam ediyoruz. Evet, şimdi size bu gizli tarihi ya da bu kafa karışıklığı ya da özellikle Rus devletten bahsettiğimizde bu tedirginlik veya güvensizlik fikriyle ilgili son soruyu sorabilirim. Ve burada konuşma eyleminin önemli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Aslında anlamadım, hangi eylem? Konuşma eyleminin önemli bir eylem olduğunu düşünüyorum. Mülteciler ve göçmenlerle ilgili olarak size tekrar sormak istiyorum. Çünkü özellikle onlar çoğunlukla sessiz kalanlar, konuşulmayanlar. Ama tabii ki şu anda post-humanizm fikrini de eklememe izin verin. Çevre ve iklim krizi de bir başka gerçeklik ve tam da şu anda karşı karşıya olduğumuz en elzem mesele. Peki bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Güvensizlik ve tedirginlik fikrinden biraz daha bahsedebilir miyiz? Sizce mültecilerin bir tarihi var mı? Bangladeş'ten Mahmudul Hasan Naim hakkında bir şey daha eklemek istiyorum. Naim şöyle bir ifade kullandı. Bana herkes Pakistan ve Hindistan'ın göçünden bahsediyor ama kimse Bangladeş'in şiddet göçü hakkında, yani 1971'de Pakistan ordusunun Bangladeş'te uyguladığı şiddet hakkında bir şey söylemiyor. Anything about the violent migrants of Bangladesh, the violence perpetrated by the Pakistani army in Bangladesh in 1990s. Yani onun görüşünün aksine İlyas Şata'nın bir kitap yazdığını biliyorum ve yayınlamak üzere şu anda. Mesele insanların Biharilerin içinde bulunduğu zor duruma değinmemiş olması değil. Onlar Bihariler olarak bilinirler çünkü terk edilmişlerdir. Ve hatta Mart 1971'den sonra Pakistan devletinin teröründen kaçmak zorunda kalan ve Hindistan'a sığınan Bengaliler bile büyük bir şiddete maruz kaldılar. Bangladeş tüm bir entelektüel neslini kaybetti. Yani bu şiddet, yani bundan habersiz olduğumuzdan değil ama evet, yani sokaktaki sıradan bir adamdan bahsediyorsanız belki de bu şeyleri bilmek için kendi hayatlarına çok fazla dalmışlardır. Ama entelektüellerin veya akademisyenlerin ve bilim insanlarının bundan habersiz olduğu veya bunu her zaman tartışmadığı konusunda arkadaşınıza katılmıyorum. Evet, ben de bu noktanın gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ama bence burada yine de bu kamusal entelektüel krizi devreye giriyor. Artık bu şekilde cesurca konuşan kimsenin kalıp kalmadığını bilmiyorum. Elbette insanlar bu konularda sürekli seslerini yükseltiyorlar. Yani gerçek şu ki unutulmuş Bihariler veya Bengaliler hakkında bir kitap çıkıyor. Yani aslında Pakistan'da arkada kalan Bengaliler hakkında bu. Onlar biliyorsunuz, onların çıkmazı, yani mesele şu ki Bangladeş'te Bihariler var. Ve bu yüzden dar bir kimlik anlayışına dayanan bu tür bölünmeler her zaman şiddetlidir ve kalıcı etkiler bırakır. Ve Hint alt kıtası bunlardan mustarip olmaya devam ediyor. Ve sadece Hint alt kıtası da değil. Bence şimdi etkilerin çoğu küresel sermayenin hareket etmesine bağlı ama sermayenin emeğin hareket etmesini sevmemesi bence sorunun kalbinde yer alıyor. Sınırları geçemezsiniz. Emek hareket etmemeli ama sermaye hareket edebilir. Tam teşekküllü sömürge destekli kapitalizmin başlangıcından önce durum böyle değildi. Söylediğim tek şey buydu. Oraya geri dönebileceğinizi söylemiyorum ama bu noktaya nasıl geldiğimizin tarihini bilmenin faydalı olduğunu da düşünüyorum. Ayşe Celal, çok teşekkür ederim. Aslında gerçekte şiddet her iki tarafta da eşit olarak yaşandı ve bu şiddet bölünmenin nedeni değil, daha ziyade bunun sonucuydu. Aslında bölünme sonrası şiddetin bölünmeye yol açan şiddetten çok daha büyük olduğunu söyleyebilirim. Sanırım bu konuşmayı da bununla sona erdirebilirim. ve son olarak bölünmenin aynı zamanda bir dehşet ve umut olduğunu da söylemek isterim. Ve bu sadece Hindu karşıtı bir zafer değildi. Sanırım burada bitirebiliriz. Ayşe Celal, Lahore'dan sesinizi duyduğuma çok sevindim. Beni programınızda ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Lahore şu anda benim annemin olduğu yer. Bu yüzden sesinizi duyduğuma çok sevindim. Ben de bu yüzden buradayım çünkü benim de annem burada. Her şey gönlünce olsun. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddiqui. Evet, bu programın ardından da Açık Gazete'yi de bitirebiliriz bu kaydın ardından. Lahore'dan, Lahore İstanbul arasında yapılmış kayıttan. Bir tek haber, bir haber derleme cümlesi de söyleyelim, öyle bitirelim. Biraz geciktik ama ona rağmen Ukrayna'dan Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı ve 100'e yakın yerleşim merkezini ele geçirdiklerini, Rusya'nın karşı saldırısını savuştururken ve bu arada da 600 Rus askeri bu Kursk saldırıları taarruzu sırasında 600 civarında Rus askerini de yakalamış olduğunu söyledi. Orada da evet, önemli. Bu 3 haftadır süren Rusya içerisindeki Kursk bölgesindeki Ukrayna saldırısının sonucunu buna dair bir açıklama yaptılar. 100 yerleşimi ele geçirdiklerini bu 3 haftalık işte operasyon sırasında 600'de Rusya askerini yakaladıklarını söylüyorlar. Evet, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski de F-16 uçaklarının Rus füzelerini düşürdüğünü de ayrıca açıklamıştı. O da günün haberlerinden biri olarak devam etti. Evet, bu şekilde de Açık Gazete'yi bitiriyoruz. Çok yoğun bir gündemi takip etmekte biraz zorlanarak devam ediyor ama böyle olacağı da anlaşılıyor. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.